بیسرانی عزیزی رادیو دنگ سلاوتان لیبیو ام کاتتان باش احمد حمیدم خوشحالم جاری کتیر هات مو خزمدی و عزیز و پیشکش کردنی القی چینوی لبرنامه پرسین عزیزانم توری پرسینی امرو من تایبتا با قصو باز کردن لسر جورکانی سزادان و او با تایبت قصو باز کردن لسر سزادانی او پیاوی که لم چند روشی پیشو و شاری کفری سزاد را با 11 سال زندانی کردن و کامل کردنوی جیوازی با دوی خوی داهینا امام رو لگل برس کاولاتی پاریزر قصو باس اگین لسر او یاسایانی که لحریم کردوسان کاری پی اکری و او جوری سزادانی که لحریم کردوسان پی رو اکری و خراپی و باشگانی ام جوری یاسایانه چین و لنوان دی او شاتیش که خیلی نسر او سزایی که بسر او حولاتی شاری کفری سپین را و دواتر کردانوی جاوازی لیه کوتوا که که بخیر بی زور سپاس دستان خوش اما سرطا پرسیاری او لیب کم او یاسایی که او حولاتی که قضای کفری پیس زاد را او تری هر او یاسایی که پیشتر لسردمی بعثا پیرو کراو تاو کویستا هیچ یعنی چومبلی هیچ اپدیت یک نکراو تاو بله زور سپاس دیارا سرطا راس حولاتی که خلقی کفری او جری مکانش لی کفری روی داو بلام للاین دادگای تاوانکانی نوچه کرکوک لگرمیان سزاکت درچوا سبارت بو پرسیارش که ام یاسای عقوبات عراقی جماره 111 سالی 1969 درچوا ولی کردستانیش نافذ کرا و ایشی پی اکری و یاسایی یاسای کی کونه و تعدیلاتی که اوتوی بسره نهاتوا و ام یاسای کی عراقی یاسای کی کردستانی نیه و تل پرلمانی کردستان در نچوا اگر لپرلمانی بغاش لپرلمانی عراق تعدیلات لسر ام یاسای بکرید او لس کریمی کردستانش او تعدیلان نافذه ام قصیرش معنی او ناگه یعنی حریمی کردستان نتوانید یاسای اگر که تایبت بخوی که یاسای سزادان بید یا خود تعدیلات لفقره و برگکان یا بکد بلام بپلی یکم پرلمانی عراق اتوانید تعدیلات لو یاسای بکد ولا ما کشا پرلمانی کردستان اتوانید تعدیلات بکد بلام بداخو یاساگه یاسای سال 1969 او برگانی که یعنی او مادانی که نام یاسای هاتون بو او کاتا رنگ گنجاو تر بید بپی مروری زمن و او فتر زمنی که روشتوا بیو کمان پیویسی با تعدیلات هی لزور بواره برستانو کوئی که آگداری دوسی زور هن لدادگایا پشکل او چاو دیرانی که چاو دیری دادگا کن زور چار باس لوا کن که الان امریکا است کردنوی جوازی لیکو تو تو مثلا به ذات له تو رقم لایت کان و تی وی راګان غان وقسی له سرکری او تری بر دوام یعنی ام جورا چومبلی ام جوری اسا نه عدالت یعنی کو کو ان الین یعنی بونی هه له دات گاب بوس زادانی حولاتیان او فراغ زور هه له یا ساکانه بلم چومبلی تا کو است قسی له سر نکرا او کاری له سر نکرا او یوش راتان وایکا مثلا او یاسانی له حریم کورسانه پیرو کری فراغ تیایا بګومان دوشتي جواز هي لمقصيه اگر باس لوې بي یاساکان پیوسیان به همار کړنو فراغ لري یاساکان هيا وک پیسر شامل پکرم یاسای یاسې سال 1969 بګومان پیوسی به همار کړنو هيا او پیوسی به وه هيا ک اصلا بو هند مواضع یاسای تایب در به شهر وکولاري م کورسان چون وک یاسای خراب کړینانی امریکاني پیوندی کړنو زور یاسای تری در چوه ک ماده عقابی تیایو به پی او یاسای نه کار اکرین کو ام یاسای کو نه بلم امیک کاردانوی لیکو تو تو ذکر نه سریقه یا تا کو اسل هریم کورسان نه یاسای کتابت به مدر شو و نه ام یاسای شمار کراوتو هر وک خو جبه جی اکری جالی راکا جوازی که لوه آیا فراقه لیاسای که یان لجبه جی کنه بون من دادور ناچاره دادور ارکی اوه ایشی اوه که یاسا جب جب که ایتر یاسا که یاسا یکی باشه یا خرابه و ایشی او نیا او مشرع نیا او یاسا دانر نیا یاسا دانر پرلمانه چی پرلمانی کورسان بیا چی پرلمان عراق او یاسا دا در اکا و حاکم کار بو یاسا یکا او یاسا جب جب اکا بسر او کسانی که تاوانه کن جا لیرا ام قصیرش معنی او نیه که کمو کرتی لین دادور یعنی لدادگاه کانه نیه بیوگو من لیوش تیبینی من هیا کمو کرتی هیا و فراغ هیا و رنگشتی گوره شبیه بلام دکریت جوازی بکنی لبینی ام دوشتا ایا لیاساکی هیا یعنی لجبه جکنه بیوگو من هم لیاساکش هیا هم لجبه جکنکش هیا جبه جکنکش رنگ من اتوانم بمجوره تفسیری بکنم اواني كه موضوع مدنيه و تایبته لبنواني دو شخصه ياخد پیوندی به موازي احوال شخصي اوانه و هيا كه كردانوي كي او توي نه كه تو لبر اوي تنانه تداخل شونګه تي انا بيد اگر شبيت برجي كي كم يعني اشتكي اوتونيا بلام او تاوانانه يان او كيساني كه تابعي كي گشتي هيا هو تابعي كي اعلامي هيا يا خو تابعي كي سياسي هيا اوانه به گومان تداخل هيا و نمونش رنگ هبیت اگر بدواده چون بکری و کمو کرتی شیا لجبه جه کردن یا لچه پوشی کردن یا لشاردن و یا و بیرش من نچید دادگاه به تنها نیه یعنی دادگاه وکو زنجیره کی گریدره و با شونگانی تره و با نمونه دزگاه امنیکان و پولیس بشکن لجبه جه کردنی اصایا داوکاری گشتی به همانشی و بشکن تنانت پاریزرانیش اتوانین بلین بشکن لخیزانی دادگاه و دادوری جا بویا که کیسه که بمشوازه یا با نمونه رنگ هند یجار جریمه یک روب دا تاوان یک روب دا دادور هر آگاشی دینه پید و نمونه شبو پیشتر للاین دزگاه امنی و کاری لسر کرابید تو دادور هر آگاهشی نبو بید و اما بگمان او فراخی قانونیه که دادور آگاهی لون نبی که چون تحقیق کریه و ارقلش رنگ با ایشی دادور هنگان درست کرابید و او که تو دسر اساسی او دادورانی تا چند قبولی اکن نمونه معنی یک گلوانی حاکم هاوجین بو که حاکمی دیا کلینو بولا شاری کفری که ارقله و ایشگانی درست که قبولی نکرد ویستی و که خوی امکه او بو ام شاری ام ملاتی جیه او خطر لسر جیانی درست بو جا بویا فراغ هم لیاساکان هیا و هم لجیبجه کرنی یاساکانی او بو جیبجه کرنی یاساکانی تنها دادورگه نگره تو اکریه لدادورگه یابیه اکریه لسلطه تنفیزی یابیه یا لدامودزگکانی حکومت یابیه جاری وایا لمسائل مدنی یابونه خو امشهر قانون او پیوندی به خلق و لونه لشاروانی لدار لفرمان که پیوندی دارکان لا وبرهنان لا کمپانیا کان لا داری خانوبره لهم امانه سری احتمال فراغ هبی یا ساو کو خیجه بجی نکری هند جار رنگ هند بچوک بیا حولاتی که طاقتی اوی نبی اصلا شکایتی لسر بکا اصلا قصی لسر بکا بلا هر پیشیر کردنی یا اصایی و خلقی کردنی یا اصایی بیا گمان اوشتانه هی لما وکانی پیشوه که او روداوه زیادر تو رکو ملاحته کن و راگه نکانی داگیر کرد دو لیکدانه و هبو باوی که او ترا ام حولاتی کل کفری ام چون بلای او تومتی بسر اصا پین را او ترا پیشینی هبوه و اوی که لو پارزرانی نگل اوانی که بدواداشون یان کرده بو اعنود که رچایی بزیش کراوه لسزاکه یا باوی که اگر پیشینه هبه ابو نزیکه بیز بو بسو پین سال یعنی سزا بدرایه برای سانو که پارزره تیبینی و راتان چیه لسر اول یک دانوه من لراسیه وردکاری ناو دوسیه که تاو که اصلا نازانم چوکه انجومن ایدادواری هر یه ممرو استر راگن رایو که بلاو کردو توا اله سیانزه دوسیه تری هیه اوی استا من آگه دار بوم لبر دست ما بیه چند بریار یکم دست که تو امرو کتایبتن با سزایانی که در چوه شش بریاره لسیانزه تومتی جاواز یعنی به شش دعوه شانزه که سکالای کردو لسری ام سکالای نه دیاره چون بو پیش وقت ام خلک مال بیه یعنی دوکان بیه دزیل یک راوه سکالای تومار کردو دوه اوی که ام کسه دزگیر اکریه ل یک لو دکانانه ل کامیر درچه دو تر اعتراف لسر ام تو ما او زیانی که لکفری اگر اعتراف لسر همو اناکا بلم قسی کی شی امنا من بو کو مکو محامی یا کو کسی کی قانونی جار نات و انم دنیا مولوی ام قسی تا چند راسه بلم اگری هی یعنی گمانیک هی که ام قسر راز به الله من بزور وبزخت ام اعترافات ان بيكراو جا لا قانون ش راس اعتراف او سيد الادله يعني باشترين بلقي قورترين بلقي بويك توما بلام ام اعترافش اكريا قريني لقلابي بتنهن نابي بنمنا اسا باس لو اكري كقليني غازي دزرا وباس لو اكري ككارتي موبايل دزرا وباس لو اكري مبلغي فارد دزرا وباس لو اكري شيرو حفاظه دزرا اکریه اما بدادا چون بکنین ام قلین غازه چی لیهات ئایا لە ماڵەکە گیراوە ئایا فرۆشتێتی بە کەسێک کەسێک گوتوێتی من ئەم قیل نەغازم لە ئەم کەسە کڕیوە یاخود ئەو کارتی مۆبایلە ئایا داخلی چی هینێک بووە داخلی چی مۆبایلێک بووە ئایا داخلی سیمکارتەکەی خۆی بووە یا داخلی سیمکارتێکی تر بووە ئەو کەسی کە تا داخلی ئەو سیمکارتە بووە ئایا بانک کراوە یا تەنانەت بە نسبەت شیر و حەفاظەکانیشەوە ئایا دادگا خێزانەکەی بان کردووە بیکا بە شایەت ئایا ئەمە شیر و حەفاظی هێناوەتەوە لە ڕادەی خۆی پێویست بەدەر هەموو ئەم پرسیارانە لە ڕاستیە تاوەکو سەیری دەعواکە نەکەم ناتوانم بڵێم وایە یاوان نییە بەڵام ئەمانە زەرورەتن دەبوو بکرێت ئەگەر نەکرابێ خەلەلە ئەگەر نەکرابێ خەلەلێکە لە تەحقیقە بەڵام ئەگەرش کرابێ ئەویان دارە شتێکی باش و ڕەنگە شتی کەش هەبێ کە ئێمە توانیمان دەعواکە ببینن و دەعواکە بخوێننەوە ئەو کاتە تێ ئەگەین ئایا ئەو لێکۆڵینەوەی کە کراوە لێکۆڵنەوەیەکی پێویستە یان لێکۆڵینەوەیەکی لە ڕادەبەدەرە یان لێکۆڵینەوەیەکە کە لە جێر زەبت و زۆرا بووە و قسەی خۆی تەبعاً و قسەش بە بەڵگە ئەکرێ ئایا ئەڵێ زەختم لێکراوە ڕاستە ڕەنگە نەتوانێت شاید بێنی ئیسپاتکردنی قورس بێ بەڵام ئایا ئەو کەسە کێ بووە و شێوازی زەختەکە چۆن بووە پۆلیس بووە ئاسایش بووە زابط بووە لێکۆڵەر بووە ئەیناسێتەوە ناینناسێتەوە شوێن لێدان و تەعزی بە جستەوە دیارە یا دیار نییە هەموو ئەمانە ئەگەرن و ئەکرێ لە داهاتوە لێکۆڵنەوەی لەسەر بگرێ بزانم ئەوش قسانە تا چەند ڕاستە و تا چەند ڕاست نیە ئەوەکووی لە بڵاو کراوە پەرستان بڕارتاندا بوو بن بە پارێزەری تۆسیەکەی بەڵێ ئێوە ئەبن بە پارێزەری دۆسیەکەی بەڵێ من تا ئێستا وەکالەکە تەواو نەبووە بەڵام ڕۆژی یەکشەممە قەرار وەکالەکەم بۆ تەواو بکرێ کە لەلایەن کۆمەڵێک لە چالاکوانەوە چالاکوانی باری کۆمەڵگای مەدەنیوە کە کار لەسەر ئەو کەیساکەن ڕاست پێردام کە بەدادۆچون بە ئەو دۆسیە بکەم منجداوام کرد کە لەلایەن تۆمەتبارەکەەوە وەکالەیەکم بۆ بکرێ وەکالەکە ڕۆژی یەکشەممە تەواو بێ بەهۆی ئەوەی کە دادنووس ئەمڕۆ داوامیان نەبوو پەنجەم وەرەکەی وەرگیراوە ماوەتەوە ڕۆژی یەکشەممە تەزدیق بکرێ وەسڵی ببڕن و لایەن دادنووسەوە تەزدیق کرا ئەو کاتە من مافیەوەم هەیە هەموو کارێکی یاسایی بۆ ئەو بکەم حتمان تاوەکو وەکالەکە تەواوێ منش پێویستیم بۆ وابێت کە دۆسیەکانی بخوێنمەوە لەگەڵ خۆشیا قسە بکەم ئەوەی پێویست بێت ناڵێن ئێمە دیفاع لەوە ناکەین کە ئەگەر دزیکی کردووە دەبێت سای خۆی وەربگرێت قەت لەو بوارەوە دیفاع ناکەین بەڵام حەدی ئیمکان وە بە نسبەت ئەوانەشەوە ئایا من قەرارەکانم دەست کەوتو ئەمڕۆ بەزەی پێ هاتووەتەوەی ئەمە لە ڕاستی ڕچاو کراوە بەڵام ئەکرێ تۆزێکی تریش بکرایە یانم ئەوە نییە بڵێ عقوبی بوون عقوبا ئەڵێ لە ماوەی دە ساڵ یانم قانونەکەڵێ ئەکرێ هەتاوەکو دە ساڵ سزا بدرێ بەڵام ئەم یەک ساڵی داناوە کە لە دە ساڵە تۆ یەک ساڵ دابنەی ناتوانانی بڵێم حاکمە غەدجی کردووە بەڵام ئەکرێ شەشمانگش بووە یانم مەجالێک هێشتا هەر ماوەتەوە بەڵام لەگەڵ ئەو شەڕافە کراوە یانم بەزەی هاتووە بەو کەسەیە بەڵام ئەو کەیسانی کە لەسەری دروستکراون زۆرن سەبۆ نمونە ئەمە بڕیارێکە بڕیاری ژمارە بیستە لە ٢٨ دوو دەرچووە ئەمە کۆن دەرچووە تا تەبان ئەم بڕیارە مدەی تەمیزیەکەشی بەسەر چووە من ئەمڕۆ دەستم کەوتووە هێشتا وەکالەکەشم بۆ نەکراوە لە ٢٢ لە ٢٨ دوو بڕیارێک لەسەری دەرچووە بە سزادان بە یەک ساڵ ئەمە بڕیارەکەی بڕیاری ژمارە ٢٠ جیم ٢٠١٧ عقوبەت دراوە بە یەک ساڵ ئەمە تەنانەت کاتەکەیشی بەسەر چووە مدەی تەعنەکەیشی تەواو بووە بەڵام ئەمەش بڕیارێکی ترە کە لەبەردەستی منە بڕیاری ژمارە ٣٤ جیم ٢٠١٧ ئەمەیان لە ٢٥ چوار دەرچووە مدەی تەعنەکەی هەتاوەکو ٢٥ پێنج ئەچێ واتە کات ماوە لەمەشا تەنها یەک ساڵ حکم دراوە بەپێی مادەی ٤٤٣ لە قانونی عقوباتی عێراقی هەروەها بڕیارێکی ترمان هەیە بڕیاری ژمارە ٣٦ هەمان لە هەمان ڕۆژ لە ٢٥ چوار ٢٠١٧ دەرچووە تیایدا عقوبەت دراوە بە یەک ساڵ ئەویش بە هەمان شێوە بەپێی مادەی ٤٤٤ ئەمە ٤٣ نیە ٤٤ فەرقێک لە مادەکانە هەیە بە هەمان شێوە قەرارێکی ترمان هەیە قەراری ژمارە ٢٤ ٢٠١٧ کە لە ٢٥ چواری ٢٠١٧ دەرچووە خۆی لە ڕاستیە تێبینیەکە ئەوەیە دادگا هەموو بڕیاری بە یەک ڕۆژ دەرنەکردایە ڕەنگە ئەو کاردانەوەی بە تەسەوت من لێ نەبووە بۆ منە لە ٢٨ دوو بڕیار لەسەری دراوە و بە کەسیش ئاگای لێ نەبووە بەڵام دەرچوونیم هەموو بڕیارە لە یەک ڕۆژدا کاردانەوەی لێکەوتێتەوە زیاتر وەکارەگی من بۆ ئەگەڕم تەسەوت مەکرد ئەگەر هەر منە دادگای توانی چی بکا نما بسم اوه امانوكو جوريك لمفاجأة توابون من علي يانزه صالحكم لچن دوسيكي جاوازة بلام ليك رجايا اكدا بون منا بيكا با سير روش جوار روش بلام هدي يكو ما ينك فرقي هوا تصور مكر اعلام يان خلق بوشي وازازا قواري نكرتا شكد اكدا بون منا ولا بسدوي مانجي دو عقوبة دارتوا حزقم اما ججبما بكم مشه برياري كتير لبسو چوار برياري جمارة بسو چوارا لبس بيانجي چوار بهماشي وعقوبة دارتوا وتيدا سزاد راوا با دو سزا یکیان شش مان او کتری شش بکا سالو یک سالی ریک بلام لسر دو تاوانی جاواز بلام ناو روکی تاوانکان لبر ارکان نسراوه نازانین بس ناوی مشتکی که تیایا آیا اوشتی دزراوه تاوکو دوست یکن نخوین مو نازانم چیا چوکل هم بر ار اماجی پی نکراو پی ماده 446 بوا با همان شوا برياري كتير برياري جمارة بسوشش هم بهمان شوال لنفسي روش ده بسبين جي چوار برياري قدر چوا عقوبة دراوة با لسرسية تاواني جاواز ليك قرارة لسرسية تاواني جاواز لهر تاوان يكا كسية سكالا كاري جاوازن هر يكو صالك بكا بسية صال برياري شسية صالة بلان لسرسية تاواني جاواز برياري كتير شمان لبردسة هر بهمان شوال بسبين جي چوار در چوا با جمعه 32 جيم 2017 اماش تيدا عقوبة دراوة با سيا سال لكا لسر سيا تاواني جاوازا هر تاواني كو سالك بو سيا سكالاكاري جاوازن و سيا روداوي جاواز هر يكو سالي حكم دراوة ام سالانا براسي اكرا من وكو قانونية الله امرافة كرا وعن بزي بيا هاتا وتو چونك اكري او سالة لسالة كم تريج بي اكري تا تسالج بتيا بلا بونو منا او بارو دوخ ظروف سياسي اقتصادي كهيا او وضعي كهيا اكري بونو منا شش مانگ بيت اكري بلا سالة كجدان روا قانونية برستان اوي كا لو دو سيانا خوين نوتا بوكر دوا يعني لوي كا لروجي اكشاموك وتد وكو وكيليو دز بكاربي او ركاري ياسيانا چين اي قريتا بر وكوتم خلنوي دوسيقا ابيتا اساسيك يعني من پیش وقت رنگ قرارنا جاري مبدئيا تميز کرنوي قراركا يكيكا بيلا ايشاكان مان توك قرار درچوا يعني قرارك درچوا يتر تنها او ماوتو برقاركان لبردس ماو نافذة اگر تميز نكريتو دو اي سير روش درجة قطعي ورقري و جبجي اكرين بلام لما ويسي روجا اتوانين طعني بكين طعن كرنا وكش جيتا محكمة تميز لمحكمة تميز لشاري هولير طبعا محكمة تميزي هريمي كردسان بيادا شنو هريمي كردسان للاين دستي سزايي والجنيك لحداد ورا برزاقان فيك دين بيادا شنو بو دوسي انا اكن اگر در كوتو بريارانا مخالفي قانونا او نقضي كنوا اگر جي در كوت موافقي قانونا او وكو خوي تصديق كن و الصلاحيتي كم كرنوا شان هيا وولا دسي كيش كسي كانيا بس ترين دصلاة دصلاتي محكمة تميزة ونفاري زرنه هش حاكمي اكني هش كسي دصلاتي بسر وانا نيا وان خوان خواني بريارين وفي يو نسراو برياراني كلاهي تو يوتو بينيوتا او تريك او كساني كسكالايان كردو بيشتر لسر دزيكان اسکالا کن این کشا و تلو بریارانه اما جید بو کرا و که اسکالا کشا بله، بیتا بله بله بله اما جم پینه که دبر بوتم نوکو کاته کتان بکشم بله هم توابی اسکالا کارانه ناوکان یعن هاتو لبر شخصیتی خویان حزم نکر ناوی هیچ کسی بخوین موا اگر نه ناوی هم همویان موجود است لبر دستی منا و هر هموشیان تنازل یعن کردو لما فی خویان و داوی تعویز ناگن هم داوی قربو ناکن لو زرری که بریان کوتوه بلام ام سزایر لبر و حق عامی تیایا دزی کردن یکی اگر لو توانانه که ما فی کشتی تا محکمه ناچار بو حکم دا خو اگر او سکالا کارانا پاشکز نبونانه ولا سکالا گیان و بردوان بونایا او کاتا محکمه ناچار بو حکم کی لما زیاتر بوایا ولا همان کاتشا حقی قربو کرنوشی ادا بو کسانی که دزی گیان لکراوا او سیانز سکالای که او تریل زری کراوا هر سیانز سکالا کارا که سکالا کنین که شاوتا و یعن همو یعن بالا کس نما هر هموی تنازلی کردو لروی اصای اما اصان کاری اک بو یوا که بو ای که یعنی بو دادگاش کردو تی نه کرو که من بو که پاری زرک دیسا پا من پاری زرشی بو سزایا نو ناتوانا ولم سزایا کی نا اصای ما عدا نازانم بیانی روز یک شما دو سیکا بخون مو حالاتی شازی تیا ببین مو اشتی کی جاوازا بلا مو که قرارانی که هیا که علی دلیل کافیه و خوی اعترافی کردو آنا او سزاکان سزایی که منطقین سزایی که نیه بلی نبرو تاوانگان زوره انم تو بەڵام ئەکری قسە لەسەر هەندێک مەسائل بکەین بۆ نمونە ئەگەر ئەمانە احتیمالن ئەگەرن لە کاتی لێکۆڵینەوە ئەمە بە زەخت و زۆر لەسەری کرابی وەکو پێشتر باسم کرد ئەوە ئەکری ئێمە ئەگەر توانی تۆمەتبارەکە خۆی ئەو شەخسەی کە زەختی لێکردووە ئەو شێوازەی کە زەختی لێکراوە و ئەو شتومەکانەی کە تۆمەت خراوەتە سەریکە بردوێتی چی لێ هاتووە و لای کێ بووە بۆ نمونە من ئەگەر تۆمەت خراوەتە پاڵی کارتی مۆبایلی بردووە خۆ دەبێ بزانم ئەو کارتە مۆبایلانە چی بەسەر هاتووە ئەبێ بزانم داخلی چی مۆبایلێک بووبێتن ئەمانە لە داهاتووە جۆرێک لە تەحقیقا ئەگەر خۆی کەسێکی دەستشان کرد تۆمەتبارەکە کەسێکی بمان دەستشان کردی ئەم کەسە یان ئەم چەند کەسە زەختیان لێ کردووم بۆی ئەعتراف لەسەر ئەم کەیسانە بکەم و ئەعترافەکەم ڕاست نییە و لەژێر زەخت و زۆرا بووە و بەڵگەی تەواوی بۆمان باس کردووە هەبوو قەنەعاتمان پێ هەبوو ئەو کاتە ئێمە ئەتوانین نجرات بەرامبەر ئەو کەسانە بکەین بەڵام تاو ئێستا جارێ نەقسەمان کردو نەشتەزانین چی هەیە لە ڕووی یاساییەوە ئەو کەسانی کە دوای ئەوەی کە دانپێنان بە تاوانەکانە ئەنی دان بە تاوانەکان یانەهانێن دواترڵن بە زۆر مەسەلەن دانوان بە تاوانەکەمانە ناو بۆ نمنۆک و هەوڵەتی کە قەزای کفری و لە لێدوان ئەم دوایاڵە بەانی بە زۆر وان لێ کردوم کە دان بە تاوانەکان نابنیم کە من نەم کردووە دواتر لە ڕووی یاساییەوە چۆن ئەکرێ مەسەلەن ئەو دانپیادانانە دووبارە بکاتەوە یاخۆ چۆن دادپێنەدەی چۆن بڵێ ئێلغا کرێتەوە لە کاتێکە ئەلغا کرێتەوە کە ئیسپات بێت دانپێدانانەکە بە زۆر بووە بەچی ئیسپات هەبێت خۆی مۆزوعەکەی لەوەیە قورسە ئیسپات کردنی یانم قورسە ئاسان نییە مۆزوعێکی ئاسان نییە تۆ بێ ئیسپاتی ئەوە بکەی ڕەنگە یەک زابط یەک مفۆ سوورتە یان چەند کەسێک بردبێت یان لە ژوورێکە نەکەرم تۆمەتبارە هەر تۆمەتبارێکی تر زۆر تۆمەتبارە هەیە دێت ئەڵێت من بۆ خۆم ڕێگەی ئیسپاتکردن ئەوەیە کە تەقلیری طوبی هەبێ هەندێک کەس لێ ئەدرێ کە شوێنی لێدانەکەی پێوە دیار بێ بەڵام زۆر جاریش ئەو کەسانی کە ئەڵێن بۆ منە دوای ساڵێ دوای شش مانگ بەلایانی کەمەوە ئەڵێ لێم دراوە ئەگەر لێشی درابێ و شوێنی شتێکیش بەرجەستەوە بێ نامێنێت دوای ئەو ماوە زۆرە بۆ منە یەکێک لەو شتانە ئەوەیە کە بەجەستەیەوە دیار بێ یان جۆرێک لە جۆرەکان خۆی یانەمە بۆ منە ئەو تۆمەتبارە کە ئەڵێ زەختم لێکراوە جۆری زەختەکەمان پێ بڵێ چۆن چۆن بووە لەکوێ بووە و ئەو کەشف دەلالەی کە پێی کراوە بە چ شێوازێک کراوە خۆ ئەکرێ زەخت و زۆر هەبوو بێ بەڵام ئیسپاتکردنی ئاسان نییە لە ڕاستیە و ئەو کەسانش کە زەخت و زۆرێک ئەکەن لەو حاڵەتەیە ڕەنگە خۆیان هەر شارەزایی لێکۆڵینەوە هەبن بە شێوازێ بیکەن یانم بیانوویەک نەدەن بە دەستۆمەتبارەکەەوە بەیانی خۆیان تووشیەوە بکەن تۆ بۆ نمونە مێنە بەرچاوی خۆت زابتێک ئەگەر بێت و زەخت لە کەسێ بکە بۆ ئەترافکردنێک دێت بە شێوازێک کە بەیانی ئیسپات بێ لەسەری بێگومان بەو شێوازە نایکە یانم ئیسپاتکردنی قورسە ئەو جۆرە ئەدعایی کە ئەکرێ ئەگەر چی ڕاستیش بن یان ناڕاست من پێم وایە هەندێکی ڕاستە و هەندێکیشی ناڕاستە یانم خەڵکێک هەیە تاوانەکە ئەکا ڕەنگە لێشی درابێت ڕەنگە ئەتراف من ناشارمەوە نمونە بیستووە یان ناتوانم بڵێم بینیومە بەڵام بیستوومە لە خەڵکی پەیوەندیدار بە لێکۆڵینەوە کەیس هەبووە ڕەنگە زەرورەت هەبوو بێت قوت بەکاربێنن کەیسی ناشرین کەیسی زۆر بۆ منە دزی کراوە لە سەر ڕای دزیەکەش تەعدا لە ئافرەت کراوە لە ماڵەکەیە تەعدای جنسی سێکسی لەسەر ئافرەت کراوە جا ئەمە بەچی ئیسپاتێکی لە حاڵەتی وای ڕەنگە پۆلیس یان ئاسایش یان هەر جهتێک هێزی بەکارێ نابێ یانم لێی دابێ یانە بە هیچ جۆرێ نایاساییە بەڵام ئەکری بەکاری هە نابێت بەڵام بە شێوازێک بەکاری هێناوە ئەترافیشی بە شەخسەکە کردو دوای ئیسپات نابێ لە ڕاستیە مەوزوعی تەحقیق لێکۆڵینەوە ئێستا قسە و باز هەمووی لەسەر حکومەکەی حکومەکە پەرڕاوێکە هاتووە بەردەم دادوەرەکان ئەترافی تایە و کەشف دەلالی بۆ کراوە ئەوش دادوەرە و مەجبورە قانون جێبەجێ بکە ئیتر لایەنی کەمی حکمیش ئەوەیە کە دەری کردووە بەڵام لێکۆڵینەوە تەنانەت لەو دۆسیانەی تریشکە ئیشمان کردووە بۆ منە دۆسی کاوەگەرمێنیش کە چەند ئیشمانتیاگە من ئێستاش ئەڵێم تەحقیق لاواز بوو تەحقیق بەبێ پێویست نەکرا ئەگەر نامن تەحقیق تەواو کرد و دۆسیەکرد بە کاڵوکورچی قسە بەردەم دادوەر بپێ ئەو دۆسیی کە لە بەردەمەتی خۆخۆی ناچێ ماڵۆماڵ بۆ بکڕێ بەڵام لە مەراحەلی لێکۆڵینەوەیە زەخت و زۆر بۆی هەیە لە تۆمەتبار کراویە باشە بۆ من یەکێک لەوانەیە کە زەمانەت بۆ ئیندانراوە بۆ تۆمەتباردانراوە دەبێت لە کاتی لێکۆڵینەوەیە پارێزەر ئامادەبێت اگر خوشی پارێزەری نەبێت دەبێت بە پێی قانون و بێت دەستوری عراقی و پێی قانون یاساکار پێکراوەکان دەبێت لەو کاتی کە ئیفادەی وەرئەگیرێ پارێزەرێک اگر خۆشی نەبێت لەسەر خەزێنەی دەوڵەت پارێزەرێکی بۆ دابنرێت بۆ ئەوەی مافەکانی زمان ئەو زەماناتانەی کە بۆ تۆمەتبار دانراوە دەسەبەر بکات تاوەکو بە شێوازێکی یاسایی مامەڵی لەگەڵا بکرێ ئیفادەکەی وەرگرێ لە ڕاستیە ئەمەیان ناکرێ یانم تۆ لە واقع عجەبەجێ ناکرێ یانم ئیفادە وەرەگرێ پارێزەر تەنانەت جاری وایە کابرا پارێزەریشی هەیە محکمە یان پۆلیس چاوەڕێی ئەوە ناکە پارێزەرەکەی بێت ئیفادەی وەربگرێ تاوکو ئیفادەی وەربگرێ ئەو ئیفادەی خۆی وەرئەگرێ ئیتر ئەم ئیفادەیە بە ئیفادەیەکی ئوسوولی وەرئەگرێ بە ئاسایی وەرئەگرێ بە زەخت و زۆر وەرئەگرێ ئەویان مەوزوعێکی ترە بەڵام یەکێک لەو زەماناتانەی کە دانراوە هەبوونی پارێزەرە لە کاتی لێکۆڵینەوەی گومانم هەیە لەم هینانەیە پارێزەر وجودی هەبوو بێت لە کۆتایی بەرنامەکەمان نزیکی بنێ وەڵام وێ پرسیاری کۆتام بکەم و ئەگەر بتوانی بە کورتی وەڵام بدەی سوپاس دەکەم زۆر جار لە ئەو دۆسیانی کە لە کورچانە هەیە بۆ نمونە کەسێک لەسەر کەیسێک یان لەسەر بابەتێک تۆمەتبارە کرێ بۆ ماوەیەک بۆ نمونە تۆقیفەکرێ ڕاگیرێ یان چۆن بڵێ ماوەیەک بە ئیشکالاتی مەسەلەن تاحقیقوانەوە سەرقاڵە کرێ دواتر ئەم کەسە بێبەریش دەرەچێ هیچ قەرەبوویەک یان هیچ شتێک بۆ ئەو کەسانە هەیە لە کورسانە بەداخەوە نیە من پێما بێ کاتی خۆی پرۆژەیەک هەبوو وەکو پرۆژا یاسایەک ئەو کەسانەی کە تۆمەتبارە کرێن دوایی بێتاوان دەرەچن جا ئەکرێت جیاوازی لەم قسەیە بکەین هەیە ئیفراج دەبێ هەبێ بێتاوان دەرەچێت دوشتی جیاوازن ئیفراج کردن ئەوەیە کە دلیلی تەواو نییە بۆ نمونە کەسێک تۆمەتبار ئەکرێ بە جەریمەیەک بە دزی بێ یان بە کوشتن بیان بە هەر مەوزوعێکی تر بێ ڕەنگە بەڵگەی تەواو لە دژی نەبێت بەڵگەیەکیش هەبێ یان قەرائن هەبێ هەندێشت هەبێ بەڵام ئەم شتانە ناگاتە ئەوەی محکەمە حکمی پێ دەربکە ئەمە پێوتی ئیفراج بڕێی من ئەمە چەندێکیش تەوقیف بێت بەڵام حەدی ئیمکان نەک زەخت و زۆرێک لە مدەی تەوقیفەکە بەپێی شێوازێکی یاسایی بووبێت ڕەنگە پێویست نەگا قەرەبوو بکرێت بەڵام هەندێک جار بەری دەرەچێ بێتاوان دەرەچێ ئەو بێتاوانم بۆ نمونە کەسێک تۆمەتبارێک دێ بە کوشتنی کەسێک شەش مانگ حەوت مانگ ڕائەگیرێ بەڵام دوایی دەرەکەوێ کەسێکی تر ئەو کەسەی کوشتو دان بەتاوانەگە شانی و ئەترافەکە ئەم بێتاوانە و هەر ئاگاشی لێ نەبوو باشە ئەم سمعەتی ئەم پیاوە و ئەم فترە زۆرەی کە لە تەوقیفا بووە هەمووی بە زیادە بچێ لە ڕاستیە ئێستا بە زیادە ئاچێ بەڵام حەقی خۆیەتی قانونێکە بێ قەرەبووی هەموو ئەوانە بکاتەوە بەڵێ زۆر سپاس بۆ بەڕێز کاولەتی پارێزەر کە لە بەرنامەی برسین ئەمڕۆماندا لەگەڵمان بوو ماندوو بووی سپاس بۆ ئامادەبوون بیسەرانی عزیز تا بەرنامە و دیدارێک تر بە خزمەتی ئەوەی عزیزەکەمەوە ڕێزی ئەحمەد حەمید ئامادەکار پێشکەشکاری بەرنامە و ئاراس زۆرا لە کۆنترۆڵ بووڵکەن کاتێکی خۆش ماڵاوە